عزت د مرگ او د زن کدن حالات بیانول، چې د زن کدن او د مرگ دا سختی په حق او یقینی طور سره را بشي، او د مرگ نه پس بیا دوباره ژوندون بوي، او د هر انسان سره یو هغه فرشته بوي چې میدان د محشر ته به شړي، او دې نه به هغه فرشته وي چې د په اعمالو ګواهي به کوي. رب العالمین د هر یو انسان ته وایي چې ستا په سترګو دنیا کې سپردي وي څه څیزونه ما تا نه پټ کړي. نن هغه پرده ستا د سترګو نه پورته کوم، نن ستا دا نظر تیز تیز دی هغه څیزونه چې قرآن او سنت به وي او تا لیدل نه، نن هغه تا ته په نظر راځي. کم ملائک چهو تا کرام الکاتبین وی ده هر انسان سر اللہ مقرر کری، ناغی ده انسان ده پورا زندگی عمل نامه با اللہ تا پیش کی چه اللہ ده سکنی دا دی تیار دی. اللہ بوئی وریو گرزوئی جہنم تا چکل زندگی گڑ وڑا و خرابتی رشوی، ولی ورو گرزوئی دے دیر ناشکرو او د حق سره د ضد او عناد مناع للخير. د دې یو معنا دا وا چې منې کوم کې او د خیر، خیر نه مراد وي زکات ته، د زکات نور کولو حالان کې دا په فرض او واجب. نو بعض مفسرین د خیر معنا کړي زکات او وجوبی صدقه، ذکر د زکات نه علاوه په دې مال کې به انسان صدقه ورکول سی واجب وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دي فی المال حق سوى الزکات، یو مسلمان مومن په مال کې د زکات نه علاوه حق شته. دانه چې ستا زکات بن اخلاصو او تاسو رخوا کې او غریب دی، بیمار دی، رنځور دی، بچا باندې سنا دهان آفت راغې او ته چې زما زکات خو خلاص ته نور نه، نور ورکولم فرض او واجب. نو مناع للخير منې کوون کې د خیر، خیر نه مراد فرضي زکات او وجوبی صدقات. بعض علماء لیکلي چې خیر عام نه، یعنی مطلق خیر منې کوي، خیر د قرآن او سنت بیانم نه، خیر هر نیک عمل ته وایي. نوح روح المعانی وی چه بعض مفسرین دا خبر خوخا کری چه پا خیر کی عموم دے، خبر خوخا کری چه پا خیر کی عموم دے، پا خیر کی عموم دے، چاوی دی خیر زکاة و چاوی دی خیر اسلام. وی وفی البحر الاحسن عموم الخیر، خیستا خبر دار چه پا خیر کی عموم دے، که ده مال سره تعلق لري او که ده غیر مال سره. خو د ده کار داغې چې دی خیر منې کوي، خیر د قرآن او سنت دعوت، حق خبرې بیان، مالی او فرضي صدقات او خیرات دا ټول منې کوي. معتدل او دې زیاتې کوونکی دی، د حد نه تجاوز کوي. مریب او شک کوونکی دی په دین د الله کې، دا رب العالمین پا دین کی شک کو اندام تباہی دا، پا خپل ایمان خپل یقیدی دین کی با بالکل حس قسم شک و شبہ نکے. بائے سڑے دینی معاملہ کی رازی مطلع ہوئی دا کمرغی پا خپو والا دی کمعاملی سے خبر ہوئی بس دے کل دین دارا کی شکش نتا چی کم عقیدہ دا قرآن و سنت زدکڑے، کم عقیدہ دا سنت دا عمل دا زدکڑے، نکلا رسمون و رواجون والا د دروغ و دلائلم پیش کئی، نو دا آغی دا وجه نبتو دین اسلام بارک شک کی نراز، او کت شک کی راگی نو دا دا ایمان دا محکم والی علامن را. مناع لن خیر منکون کے دے دا خیر معتدن، او دا حد نتجاوز کون کے دے مریب، او دا رنگی پشک کی واقع کی دن کے دے مریب دیتا ہوئی چی او سڑے پشک کی واقع شی د خپل دین او د عقیدې باره کې یو سړی و په هیڅ قسمه شک کې واقع کیږي نه. نو مریب ویلے کی ہاغ چاہتا. امام قرطبی وئی مریب الشاق کن فی التوحید، شک کون کے دے توحید کی. او عرب وئی اراب الرجل فهو مریب اذا جاء بالریبا، چکلے اسرے شک بانے راتے دے کی مدت مریب ہوئی، یعنی دے شک کون کے دے دا اللہ پا توحید کی. او دا حد نتجاوز کون کے دے اللذی دا حق کس دے جعل چد گرزول دے مع اللہ سرد اللہ نا الہن آخرا معبود مددگار بل. اللہ حاجت روا دے، مشکل کشا دے، بلا اسباب و تنفع و نقصان رسول و قادر دے، نو دور سر بل سوکم دا سی گرزولے چھ بل سوکم غیبانا فریادو ناوری. بلا اسباب و مدد و نصرت قادر دے اللذی دا حقا کس دے جعل مع اللہ چھ دا گرزولے دے سر دا اللہ نا الہا آخرا معبود او مددگار بل. فالقیاہو نو اللہ با دیدوار و فرشتو توی وروی غرزوی، فالقیاہو ور غرزوی دے فی العذاب الشدید پا عذاب سخ کی، فسخ عذاب کی اور غرزوئی چہ دشکم کول دا اللہ پا دین کی اور دا اللہ سر ابن معبود و مددگارم گرزولے. اور روایات کراغنی امام ابن کثیر دا حدیث ذکر کرے دے دے کی دا حدیث سے ذکر کرے دے چہ پورز دا قیامت یو سٹ گنتی دے اور نبر آپور تشی او تمام مخلوقات تب سرگن شی او دا سے آواز بکئی چی دا تمام مخلوق بے اوری او دے بوئی انی وکلتو بے ثلاثتن زپدریو کسانو اللہ مکرر کرے بکل جبار عنید پہر یو سرکشا عنید چی دا حق سر زد و عناد کئی ومن جعل مع الله الها اخر او اغا شابان زمو کرر کرے شویم چلا اللہ سر بل الہ او معبود او مددگار جو کرے وبل مصورین او پا تصویر جوڑے ان کو بانے کوئی تصویر میں جوڑے لگتا سل ساری تیر شل چی تک تصاویر جوڑے ان کے دا ضرر ور رسون کے لئے اللہ رب العزت تھا اللہ رب العزت تا ضرر رسائی تاسو گرے یعنی من چی کم شہدین اسلام کی من آوی نو کافر سور کوشش کئی نن دا خوراک اور اسکاک تردی چی دا معشومان دا لوگ اسی زنو یو شہد تصاویر نخالی نرے ہر شی بانے سی دی پجامو بانے پسپلو بانے دا خوراک پسی زنو بانے ہر شی بانے سی دی اغیر بانے تصاویر دی آلان کی تصویر جوڑے ان کے اللہ کا ضرر رسے تردی پوری دا خبر دم رام شوا چی ماتا سوی جماعتن تخلقو بے تصویر میں کیمرے را مخلقی اعلان کی نبی علیہ السلام فرمائی اشد الناس عذابا المصورون سخ عذاب والا بیواغ خلق نیج دی تصاویر جوڑے دی سکی تصاویر جوڑے دا طول پا تصاویر محرموں کرا دی دا کم تصویرون چیدی ندغا اعلان بکیدہ حدیث مسند احمد ذکر کرو مسند احمد ذکر کرو چه دغشان یوشید بروچت شیاب ویز پدیدریو کسان و مکرره نگورا پدید که مختی ذکرو شد عنید پسلی رشتم آیات که ودل توائی اللذی دا حق کس دے جعل مع اللہ الہا آخرا چه دا گرزول و سرد اللہ نا الہ او معبود بل بل چاہتے حاجت روا او مشکل کشاوے لیو نا اللہ پر صفاتو کی بلسو کی صدار گرزول فالقیاہو نو اللہ بھی اغرز و ایتاس دعا لدے فی العذاب الشدید پا عذاب سخت کی قال قرینہو ابوئی مرگر دے دا اغمخ کی قرین نمرات فرشتہ و پایات دروشتم کے اوزلت دا قرین نمرات شیطان لے ذکر دا ہر چاہ سر دو مرگری دی یو فرشتہ دا اغورت دا خیر خبری دی لکے چاہیے القا دا خیر کئی یو طرف تا شیطان دے نو غیب بد تراکا گی اوزا پا ہر چاہ مقرر دے ہر چابان شیطان سے دا مقرر دے تردی پوری صحابہ اکرام دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کرے چدا اللہ حبیبہ دا اگر پیریانو یعنی شیطانانو نے مقرر دے قالو صحابہ کرام دیر پادم ولا انت یا رسول اللہ اید اللہ حبیب تاسم دے خبرینا مستثنانی قال ولا انا زند دینا مستثنانی مگر دا عمر دے الا ان اللہ تعالی آعانن یلیه اللہ زما امداد کرے دے شیطان پا مقابل کی نفع اسلما دیکن محدثین دعا قوالو یو دا معناوا چه دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر دا اللہ مدد یو زیشن دا غیر شیطان اسلام را رو اسلام قبلو فا اسلما او یو دا دے چه فا اسلما اغو خو اسلام ندرود خوزت اللہ بچ ساتلے فلا یأمرنی الا بخیر نما تا حکم نکی مگر دا خیر دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت تے چه دا آغای سرکم قرین دا شیاطین و مرگرو نو دا اللہ دا مدد و نصرت دا وجه نا اغا ایمان و اسلام قبول کرے نا اغا حکم نکی مگر دا سر نو دا قرین دا ارچا سر مرگرے رے او دے غلط لار خیو گورا دا دا سی ظالم دشمن لے چی دے نستڑے کی ہر وقت دے انتظار کے ناس دے چی دا سرے بسنگ خرابو دا شپی بے گمراکوم کدرز بے گمراکوم قال قرینه او بوئی اغا مرگر دد شیطان چکل اللہ وی دا اغرد و اغردن پا شیطان بحبت راشد بوئی ربنا ما اتغیتوه ایز ماربو ما خود گمرا کرنو ذکر دا انسان بوئی اللہ دے شیطان دے گمرا کرنو دا شیطان بوئی ما ندے گمرا کرنو پا شیطان بحبت راشد بوئی ربنا ما اتغیتوه ایز ماربو ما خود گمرا کرنو ذکر دا انسان بوئی اللہ دے شیطان دے گمرا کرو دے شیطان بوئی ایمان دے گمرا کرے ولیکن کان فی دلال بعید لیکن دے پخپلو پا گمراہی لدے کے جنگو شروشی لکہ سور ابراہیم تا سوگو رہی اللہ دے دید آغا جنگ ذکر کرے چی آخر کے بدا طول نافرمان مجرمان جہنم والا شیطان ترا جمشی سور ابراہیم پا دیار لسم پارک رازی پاغی کی اللہ رب العزت دا شیطان او داغ دا تابدارو دا ذکر دا جگر ذکر کرے آیاتی کریم ہوگو رہی دویشتم وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم آخر کی راتون خلق شیطان تبرا جمعشی کی راسی کڑی نتارا با نکڑی نو اس من بچتے لے شکنا وقال شیطان اوگو شیطان تورز دا قیامت لما قضی الامر ورکلچ فی صلیب اوکلیشی جتو لکارنو شیطان مخبول تابدارو تو ان اللہ وعدکن بے شک اللہ تاثر وعد کروا وعد الحق وعد درشتیاو چی اغا پا قرآن کی موجود وا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا قوال وفعال کی موجود وا ووعدتکم مام تاثر سر وعد کروا فا اخلفتکم نماد اختل وعد مخالفتکم وما كان لي عليكم من سلطان النون وما لربتا سبان سزور زما پچا زور نو الا ان دعوتكم مگر دا چه ما تت ما بتا سراب للي بي دي نئتا فاستجبتم لي نتاسو زما دعوت بقبل لو فلا تلوموني فما وان ملامت يا موائي ولوموا انفسكم ملامتیاؤوائی تخپلو زانمو ما آنا بمسرخکم زنین ستاسو فریاد رسو فریاد قبلو ان کے وما انتم بمسرخی یعنی تاسو زما فریاد قبلو ان کی انی کفرتو بیشک ما انکار کردے بما داغسنا اشرکتمونی من قبلو چه تاسو ذا شریک گرزولو اندا اللہ سر بدین مخی پا دنیا کی ان الظالمین لهم عذاب علیم بے شک ظالمان لدید پارا عذاب دردناک دے عین مخت و انکارو بی جخل کار کوئے زستاسو اس قسم مدد اور نصرت نشم کو لے. دلتم وی قال قرینه ابوی امرگرے دے شیطان ربنا ایز منگ رب ما اطغیتوه ما دے گمراہ کرنے ولیکن کان فی دلال بعید لیکن او دے پختلا پا گمراہ ہی لرکی لدی بجنشی. قال رب العالمین گورت ویلا تختصمو لدیا جگڑ مکوی زما سرا نن پا جگڑ مخلاصی گئی چی یو یو ملامت کوئیو بلبل جگڑ مکوی زما سرا وقد قدمت لیکن بالوعید او بے شک اغوان دنے در لے گلے تاسط بالوعید پیر سرا ما پا دنیا کی یرولی وئی فجبد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دا آسمانی کتابوں کے ذریعے وقد قدمت لیکن بالوعید آگے شکر وان دن در لے گلے تاسو تورا ما یبدل القول لدیا نشی بدلے دے وینا زما سرا زما وینا بدلی گرا بدلی گنا وما انا بظلام للعبید او نیمز اس قسم ظلم کن کے تقل بندگانو دا اللہ کا وینا سوچ دل توئی سے بدلی گنا ما یبدل القول لدیا زما غوینا زما سر بدلی گنا نبا دوی دوی دا حقا وینا چه رب العالمین مخکی القیا فی جہنم کل کفار عنید سمیلشتم آیات کی دال اللہ حکم دے ورغرزوئی پا جہنم کی ہر یو دیر غٹ کافر آنی دو زدی و عنادی اللہ وی جنگ نکوئی و جنگ نخلاصی دینا ما یبدل القول لدیا زما وینا بدلی گی نما حکم کرے چھو روی غرزوئی یاد آغا وینا نمراد دا وینا چلاوئی لی لأن جہنم منکا وَمِن مَن تَبِعَكَ شیطان تیلی جہنم بتا نہ ڈکو موسوک چستا تا دیش رہی نہ بیٹھکو اللہ وی جماع وینا بدلی گی نا پا جنگ من خلاص دے نشئی دا جنگ نا دل تمک ہوئی زماع پا وینا کی رد بدن نرازی یوم نقول لجہنم پکم ورز اللہ وی چوبوائی ہن جہنم تا حل تلعتی آیا ڈک شوت اللہ وعدہ کرے کہ دکم بھائی جہنم تموئی ما وعدہ کرے وت ڈک شو کنا و تقول جہنم بالا تموئی حل من مزید آیا اللہ ان نور سے دیا تشتا ہو کنا یعنی ڈک شو یعنی دا جہنم اللہ دت دا سی شعور وقل ورکڑے جدے بخبری کئی او دی بارت گن روایات راغلی ادا زندہ اہل سنت والجماعت عقیدہ دا چھ جہنم دمخ کن موجود دے لکا جنت دمخ کن اللہ جوڑ کرے دے جہنم تبا اللہ وی حدیث پاک کراغلی امام بخاری رحمہ اللہ ددی آیات کریمی کے تفسیر کی بخاری شریف کی دانس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت ذکر کرے دے نبی علیہ السلام نا چھ نبی علیہ السلام فرمائی اور کی بخلق اور غرغولشی اہدے و بار بار وتقول حل من مزید اللہ کسی وائی نے میرے غرغوائی نے ڈک شوئے لے تردی چلا دے تحقل قدرت کامل ڈکی نرے وی بس بس اللہ ڈک گن روایات کدا مضمون راغلے حدیث پاک راغلی لکڑا مسند احمد حدیثو آنس رضی اللہ تعالیٰ نوائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی امیشہ بھئی جہنم چیدی کہ وہ کافران مجرمان ور غلغلشی او دے بھئی وہ تقول حل من مزید تردیت رب العالمین دا حدیث دا متشابہات انرے اپن قدم کمائلی کو بشانی ہی دعوت جہنم کی کیری نو دا بھئی باللہ راجک شیب اللہ پس تا پا عزت مدی قسم ستا پا کرم مدی قسم دکشو اور جنت لب خلق وردن نکی لیکن سوائی زیو نبائی وردن نکی با سوائی زیو نبائی تردی چلا بس مخلوق پیدا کی ناغا سیوائی وینی دی جنت کی دی تختل فضل و رحم او کرم بانی سی کی دی اوسی او دارا اللہ دے انتہا عدل و انصاف دے چگر بلا سبب جہنم دکول بطار سکنے پیدا کی اور جنت بطار بتختل فضل و رحم و کرم مخلوق پیدا کی وردن لگے کی دام روایات کراغلی روایات کراغلی چی دی جنت و دی جہنم تختل منس کی بحث ہو امام بخاری رحم اللہ حدیث ذکر کرے جہنم میں زغور اور جنت میں زغور جہنم دختن غروال پاردا دلیل پیش کو یہ عزت ادے غرم چدا متکبرین اور سرکشا اللہ دشمنان مما تراضی اور دا مما کی سوزی نہ جنت ور گئے سبھی مال ر مال بنرا جنتی مگر کمزوری و خلقنا خلق د نظر بلان میں اور پسڑی کو کنی سا گئی وسم باغ میں تکبرین دمال د دولت د اقتدار پن شکی غریبانان مسلمانان لسر د سر سڑی نو نقل چلی گئی دوار پمنس کی جگڑ ون رب العالمین اور تئی جنگی گئی ماں بحس نمک جنت تزما رحمتی اوستا ذریع رحم بکوم تاغچا چزما خوش اور تیو تزما عذابی ستا تذری عذاب دور کو ماغا چاہتا چی مخوحشی ولکل واحدت منکم آمل اوہا دوارو سرواد رچی دکن دمو نو ارچ اور دے نو دے با دکی گنا تردی چلات دخپن شان عالی مطابق دے دکی دے بل بس اللہ دکشو اور جنت دفار با اللہ سے مخلوق پیدا کی ندئی وسو کی اویت بے وردن نہ کی اویت بے اللہ رب العزت وردن نہ کی حدیث پاک کدا مضمون مراغلے نبی علیہ الصلات والسلام فرمانے نہ اللہ دے حبیب دیر لے شان نے وہی اللہ رب العزت دا ماتا دا خپل غان معرفت پرست دا قیامت کی سیوا دینے سے کم معرفت پہ دنیا کے مذہب اللہ تو سجدہ و کم دا سے سجدہ چپاو سجدی با اللہ مان راضی زب زیادہ سمت ہاؤ تعریف و کم چپاغ مت ہی و تعریف با اللہ زمان راضی شی دیا با اللہ وزا حبیب سر اچت کا اور تال اور خبر کو اجازت دے پرز دا قیامت بس وہ خبر نشکوڑ نہ تو قرآن کی بار بار وہ یوم یقوم الروح والملائکہ صف لا یتکلمون جبریل امین علیہ السلام و فرشتی صفنوں کی بولاڑی ہو سوک خبر بنی شکو دے دیر حمدن و اومد ہے نفس بنبی علیہ السلام تو اجازت اشی لد امت شفاعت میں شروع کی زما امت میں پولیس رات بانے روانی دل شروع کی اور پولیس رات سے داد جہنم دپا سے اولا روئی لوزن بدا سے تیری گی چیزر کی طرف نہ بتیس ہوئی اوزن بدا سی لتا غش جسم روانی دا سے بروانی زن بدا سی لک تیز رفتار اس سے روان نے اوزن و پکدا سی لک معصوم کی خڑپوں سے ہوئی اور جہنم بار بار ہوئی چلا زیاتشتاؤ کنشتہ تردن چلا وہ پختن قدرت کاملہ سے رڈک اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری وانا علی الحوض زب حوض مانو الاڑن نورتوی علیہ صلی اللہ حبیب حوض سے شیر اللہ حبیب قسم بھی پاغذات چیز مارو داغلاس کے داغی عبود شودو نزیات سپینی و احلا من العسل دگبن نزیات خبینی و عبرد من السلی اور دگلی نزیات یخبی وَأَطْيَبُ رِيحًا مِّنَ الْمِسْكِ اور داغی بو بد مشک امبر نزیات خوشبو داری دمر گلاسنا الوخ دی لکد آسمان دا سوری لیکن اللہ دا حبیب دیر لی امت بھائی تاکہ دمر لوخ دی رو بوس کو لی لکد آسمان سوری لو الحمدللہ امت با دیر کسرت سر حوض کوثر تزی حوض کوثر تزی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لی کم انسان چ زما اللہ سے نہ ددی حوض نوبوس کلے نہ بیا بدے میدان د محشر کی چر انتگنش چر بندوانی تندرانشی نو په دې ترتیب باندې الله به جهنم ته وایي یوم نقول لجهنم په کومه ورځ باندې چې وبه وایو موږ جهنم ته هل امتلأتي آیا ډک شوې ته وتقولو دا جهنم به وایي هل من مزید آیا شته د نور څه زیاتي الله دې پناهي راکړي. روایات کی راغلی گر کله جنت سوال کوي نو درې کرته مقرر وای اهم خبره دا رسول الله صلی الله علیه وسلم درې پیری مقرر ولا تاسو نه غلی چې ار خبره درې پیری حکم خبره چې الله حبیب دا وی چې دې خلق پوره توجه ور تراش نا به درې پیری مقرر ولا نبی علیہ السلام فرمایي کله سره جهنم نه درې پیری پناهي غاړي دا الله قضا پیا لیا اللہ اور نہ پناہی را کی اور نہ پناہی را کی اور نہ پناہی را کی نو جہنم اللہ پہ سفارش شروع کی جے الہ العالمین استاد بندہ کے استاد پہ ذات عالیہ زمانہ پناہی غور کی اللہ پناہی ور دری پوری کے کل سڑے جنت غور نو جنت اللہ پہ شفاعت شروع کی جے اللہ استاد بندہ کے استاد ذات عالیہ سر زمانہ پنا زمانہ در نہ غور نو اللہ ما ور لور کی نو بار بار سی اللہ نے جنت غفتن اور جہنم دا عذاب نہ پناہی غفتن وتقولوا وہی جہنم حل من مزید آیا اشترے سنور جاتی یا سر نگو رہے مناع للخیر من کون کے دے دا خیر یعنی دا زکاة دا واجب صدقی یا من کون کے دے دا عام خیر بس خیر سرے ملے خیر کو قرآن نے کبن دن اوکار رہے ہو دے داغے دا ختمون دا منکول کوشش کرے منا الخیر من کون کے دے دا خیر معتدن زیادے کون کے دے دا حد نہ تجاوز کئی مرید آدے شک کون کے دے دا اللہ پہ توحید کی اللہ دی راغ کس دے جا لچ گرگو لے دے ما اللہ دا اللہ سر الہن آخرا معبود و مددگار بل فالقیاہن ورغر گوئی دے فی العذاب الشدید پا عذاب سحکین قال قرینہی ابوئی مرگر دے شتا ربنا اے زمارب ما اتغیتہو ما خود گمراہ کرنو ولكن كان في ضلال بعيد لكن ديت گمراہ لرکی قال رب العالمين بورتو لا تختصموا لدي جگڑ مکو ازما سرا وقد قدمت بشك روان دن درنی گنے الیکم تاسوت دل وعید تیر سرا ما يبدل القول نشی بدلی دے وینا زما لدی زما سرا وما انا عموم غيب الظلام للعبيد في الظلم كون کے تبن بانو يوم نقول فكمر چوب وائی من جهنم جهنم تا حل انتلعتی آیا دکشت وتقول جهنم بوئی حل من مزید آیا اشتغل سنور زیاتی وترمائی اللہ رب العزت وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ